वो फेंक दो वो पकड़ चिपक जाता है। गोधा, गोधा संस्कृत में गोरपड़ बोलते हैं, गोरपड़ महाराष्ट्र में है ना। वो चिपक जाता है दीवार में, उसके पूछ पर रस्सी बांधो टूटेगा नहीं, उसका पूछ भी हिलेगा भी नहीं, वो खाड़ नहीं सकता लगा रहता है। और पांच बार में चढ़ जाए उसके वो ताकत है, दृढ़ है, तनाव कुछ नहीं होगा। क्या गजब की जंतु बना रखा भगवान। और इसके तुम दुला बल दृढ़ है ये भी, जैसा वो किंच कभी हिलता नहीं, पक्का चिपका हुआ रहता है, ऐसे ये भी पक्का विषय से चिपका हुआ रहता है, वहां से हिलता ही नहीं है। इतना दृढ़ है विषयों का पीछे लगा रहता जो भी आप सोना भी चाहते हो विषयों से अलग कर, वो अपना सीरियल बना लेता है। वहां क्या कर, आप आंख बंद कर लोगे, लाइट बंद कर दोगे, सब बंद करो, जाए के अंदर बंद हो जाओ, लेकिन मन को आप बंद नहीं कर सकते। स्वप्न देखना जाओ भी छोड़ेगा नहीं, रजा में चले जाओ, कुछ भी कर लो आप, ये ऐसा विचित्र है ना मन, वहां भी अपने विषयों को लेकर के चलना ही चाहता है, उसके बिना मिनट भर रहना नहीं चाहता। जब थकता है करते करते तब थोड़ी देर के लिए विश्राम लेता है, तो बैटरी चार्जिंग कर लेता है, फिर वही धंधे में लग जाता है। इतना दृढ़ है ये, दृढ़ तंत नागवत अच्छेद्यम तत्शैव बोधस्य मनसो अहम निग्रह निरोधम मन्य वायोरिव। ऐसा इस मन को निग्रह करना वायु के समान निग्रह करना माना जाएगा, बड़ा कठिन होगा। यथा वायु हो दुष्कर निग्रह तथोपि मनसो दुष्करम मन्य अभिप्राय। इसे वायु बांधना भी कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन इस मन को बांधना है। अर्थात वायु को भी बांध सकते हो, इन मन को कोई बांध नहीं सकता है, ये इसका तात्पर्य। कहते अच्छा दुष्कर्म तो कार्य हो ना, इसका मतलब कुछ कुछ संभावना में भी लग रहा है, कोई ना कोई रास्ता हो सकता है, आखिर में कार्य है ना, कार्य को विनाश करने का लय करने कोई ना कोई कारण में लय करने का तरीका तो होगा ही है। अर्जुन ये प्रश्न आते उसके मन में, ये बात तो पक्का है कि वह मन आखिर में कार्य है, उसको मैं देख रहा हूँ, मेरा मन चंचल है, मेरा मन खराब है, ये मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरा दृश्य होता है मन है, अतएव इस दृश्य को वशीकरण करने का कोई न कोई मार्ग जरूर होगा, भले वो मार्ग मैं नहीं जानता, इसे मैं समझता हूँ इसको कठिन है, असंभव है, ऐसा मेरे को लग रहा है। उसके सुदुष्करण शब्द के आधार पर भगवान समझ ले रहे इस बात को, इसका तो यह बात इसके हृदय में स्वीकार है कि कोई न कोई उपाय है, और उपाय कहूंगा तो जरूर करेगा और उस मार्ग से चलकर सफल होगा। एवं एतत् यथा प्रवीशी, यथा एवं एतत् ठीक जैसे तुमने कहा है ना, बिल्कुल वैसा हम भी शत प्रतिशत स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही है। इसलिए भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, लेकिन तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, तुम महाबाहो हो ना, जैसे तुम्हारे महान बाहुओं से इन सगल शत्रुओं को नाश करने की सामर्थ्य रखते हो, इस मन में जो चंचलता रूपी शत्रु है उसको भी तुम वारण कर सकते हो। मन खराब नहीं है, मन की चंचलता खराब है ना, मन बड़े खराब है, मन के कारण बंद मोक्ष, मोक्ष तो वही देने वाला है, तो खराब कैसे होगा वो खराब नहीं है, उसमें जो चंचलता अनादिकाल से आई हुई है वो गड़बड़ानंद है, उसे दूर करना है। स्वरूपत मन चंचल नहीं है, स्वरूपत नहीं, स्वरूपत सात्विक है, सत्वर प्रधान है, पंचीकृत पंच महाभूत कार्य वेदांत हिसाब से मान के चले तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मलिन सत्व को लेकर के नहीं हो रहे, विशुद्ध सत्व को लेकर के ही हो रहे। विशुद्ध सत्व की तो माया का प्रकृति का तो हिस्सा किया, विशुद्ध सत्व मलिन सत्व, विशुद्ध सत्व कौन है, माया त्रिगुणात्म, जिससे सारा बाह्य जगत पैदा हुआ, और मलिन सत्व ये अविद्या वगैरह हमारी जो है वृष्टि वाला मामला है। इसलिए विशुद्ध सत्व का कार्य होने से उसको स्वभाव से विशुद्ध है, वो स्वभाव से सत्व है वो, लेकिन हमारी अविद्या की जो मलिन सत्व के साथ संबंध में आने के बाद हमने सारा कचरा उसमें उड़ेल दिया है, इसलिए बंधन का कारण हो गया हमारे लिए। और हम ही उस कचरा को साफ करेंगे तो हमारे लिए फिर मुक्ति का कारण बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए भगवान भी कह रहे असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह, या सुदुर्निग्रह दुर्निग्रह, उसने सुदुष्कर बोला, ये भी सुदुर ऐसा नहीं बोल रहे, केवल दुर्निग्रह कठिन तो जरूर है, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्निग्रह और चलम ये भी मैं मानता हूं, किंतु अभ्यास है, किंतु तुमने किंतु ये नहीं कि इसका वश में लाने का कोई साधन ही नहीं संसार में, ऐसा मत समझो। इसलिए तू कह दे किंतु हे कौंतेया, फिर दिलाते हैं तुम कुंती पुत्र ना, इसलिए चलम मान रहे तो ठीक है, निरंतर चलम ये भी नहीं मान सकते, वश में भी आ सकता है। जैसे पुरुष स्त्री को अपने वश में रखता है, वैसे इसकी चंचला तो वश में रखो। वश में करने का तरीका क्या है? अभ्यास है ना, तो कौंती वैराग्य, अभ्यास है ना और वैराग्य। स्त्री को वश में लाने की तरीका कहा गया है शास्त्र में, मैं आगे जाऊंगी, हाँ जाओ जाओ लो हिसाब किताब लो, खर्चा पानी लो, अभी जाओ, रोकोगे वो सर पर चढ़ जाएगी, रोकना नहीं कभी, जाना हाँ जाओ सीधा तुरंत, नहीं खाओगे मत खाओ, सो उपवास करो, अच्छी भाग्य एकादशी तुम्हारे लिए, मनाओगे तो खतरा है, उसको मनाने की चेष्टा ही सबसे खतरा है, बस उसे व्यक्त रहो हमेशा, तो अपने आप अपने अधीन टिक गए, नहीं तो गड़बड़ आनंद है, वो भी महागड़बड़ है, माया रूप है। इसलिए कहते हे कौन थे या संबोधन किया, तुम्हारी चंचलता भी ऐसा है, तो वो दो काम करने पड़े, एक तो ये अभ्यास करो, दूसरा वैराग्य करो, उसे व्यक्त होना पड़ेगा और अभ्यास निरंतर चलनी पड़ेगी, तभी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। एवं में तो यथा प्रवीशी हटे न क्रमेण चा, मन का निग्रह दो प्रकार का है, एक तो हट से और एक क्रम से। हट से करना बहुत कठिन है और खतरा भी है, उस पागल भी हो जाए कुछ भी हो जाए भरोसा नहीं, हट से करने में ज्यादा खतरा है और क्रम से करने में सुविधा है, सरल है और कोई खतरा नहीं, अनायास सुरक्षित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हट से करने का मतलब क्या, सारे चीजों को रोक दो, जबरदस्ती रोक के बैठ, कास्ट माउंट जैसे बताया था ना पहले एक बार, कास्ट माउंट जैसे कर, बोलूंगा नहीं, इशारा भी नहीं करूंगा, हिलूंगा भी नहीं, जैसे सूखा लकड़ी पड़ा रहता वैसे पड़ा रहूंगा। बड़ा कठिन काम है ना कास्ट माउंट, तो बहुत कठिन मामला है। महात्मा जी ने किए थे और अंत में से उपदेश पूछा गया तो उन्होंने यही बताया, बोल तो नहीं पाते थे, लिख करके बालू पर बताया उन्होंने गंगा जी किनारे पर, कभी ये करना नहीं, यही सबसे बड़ा उपदेश था उनका, कभी ये तपस्या करना नहीं, व्यर्थ है बोला। ये हटके द्वारा उसको पकड़ने की चेष्टा करना बहुत ही, एक तो भगवान की कृपा से सफल हो जाए नहीं तो बहुत खतरनाक काम होता है। सफलता कहाँ तक होगी कह नहीं सकते, क्योंकि अनेक प्रकार का संशय मन में उगते रहेगा, किसी भी पूछ नहीं सकते आप, कास्ट वाली पूछो किसे, बोलना नहीं, पूछना तो है कास्ट मन का मतलब, लेकिन अंदर में जब सफाई होने लगती है, जो कचरा उभरेगा वो कचरा कौन संभालेगा, मुश्किल काम है ना। तो इसीलिए कास्ट मौन तो हठपूर्वक मन को पकड़ना अनुचित ही है, क्रम से जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहते कि देखो असंशयम नास्ति संशय मनो दुर्निग्रह चलम इत्यत्र, मन दुर्निग्रह है और चल है, इस विषय में तो मेरे को भी कोई संशय नहीं है। इस भगवान ने कहा हे महाबाहो किंतु किंतु अभ्यास ही रो, अभ्यास के द्वारा अभ्यास वैराग्य अभ्यास बंदी रोजा, योग सूत्रकार ने भी कहा है तथा विवेक निम्नम कैवल्य प्रापारम चित्तम, योग सूत्रकार ने कहा उस समय क्या होता है, विवेक निम्नम कैवल्य प्रापारम, यानी जल का स्वभाव क्या है, निम्न प्रदेश को भागता है उसका स्वभाव है, और रुकता कहाँ है, जब बांध बंध जाए, या समुद्र में पहुंच जाए। उसी प्रकार ये चित्त का स्वभाव क्या है, हमेशा जगत के बढ़ ही जा रहा है। आप जो अभ्यास रूपी बांध बांधो, वैराग्य रूपी बांध बांधो और अभ्यास रूपी नहर को खोद दो, तब क्या होगा, वो विवेक निम्न हो जाएगा। आप जहां कहीं वहां ले जाएंगे ना, हम विवेक चोर ले जाएंगे उसको। नहर किस लिए होता है, जल अपनी मर्जी से ले जाने के लिए होता है, और बांध किस लिए, रोकने के लिए। उसकी अपनी मर्जी से चल रहा है ना, उसकी अपनी मर्जी को रोकना, अपने मर्जी से हमें ले जाना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वैराग्य रूपी बांध बांध दो, अपने मर्जी से जा रहा था वहां जा रहा बंद, वो चाहता है मुझे लड्डू चाहिए, नहीं हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, हम तुमको कड़वी नीम खिलाएंगे, क्या करेगा, पेट साफ होगा, खून भी साफ होगा, डबल लाभ है। जनमन चाहता नहीं, लड्डू खा के डायबिटीज लेना चाहता है, तो इसलिए उसके स्वाभाविक प्रभाव को रोकना है, वो वैराग्य। और अभ्यास निरंतर करते रहेंगे नहर के समान, तब क्या होता है, योग सूत्र का रहता था, विवेक निम्न हो, विवेक रूप ढाल की ओर भागेगा, वो नहर को भी ढाल से देना पड़ेगा ना, वो उस हिसाब से वहां से जाएगा वो, और अंत कहा होगा, कैवल्य प्राग भारम गति। तलत यहाँ पर भी कर इसलिए, किंतु अभ्यास है ना, तो अभ्यास नाम चित्त भूम हो कश्यंचित सामान्य प्रत्यावृत्ति चित्त। अभ्यास क्या चीज है, चित्त की भूमि में चित्त सामान्य प्रत्यावृत्ति, इसी वृत्ति चित्त, चित्त की सामान्य प्रत्यय को एक ले लिया, चित्त की आवृत्ति ही, उसकी आवृत्ति करना ही चित्त के, चित्त की भूमि में ही चित्त सामान्य आकार, एक विषय एक विषय प्रत्याकार को लेकर के उसकी बारंबार आवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। चित्त की पंच भूमिया है ही है, आप जानते ही है, उनमें से किसी भी भूमि में आप टिके हुए हैं, जिस किसी भूमि में टिके हो वहां उस चित्त की जो वृत्तियां चलती होगी, उन चित्त की वृत्तियों को चित्त सामान्य प्रत्यय बना करके किसी सामान्य प्रत्यय को लेकर तदाकार की आवृत्ति करते रहने का नाम ही अभ्यास है। वैराग्यम नाम दृष्टारिष्ट भोगेश दोष दृष्ट अभ्यास दृष्टियम, दृष्टिष्ट भोग और अदृष्टेष्ट भोग, जो दृष्ट इष्ट अनेक पदार्थ है दृष्टों में भी, और अदृष्ट में अनेक इष्ट पदार्थ है, उन पदार्थों की उपभोग करने की इच्छा को त्यागना, दोष कैसे त्यागोगे, दर्शन दोष दर्शन अभ्यास, इन सभी में दोष दर्शन करो, वही ये सब अनित्य फल वाले हैं, है ना, ये सब अनित्य फल वाले हैं। ये जितने भी दृष्ट इष्ट पदार्थ प्राप्ति होती है वह उसके लिए प्रयास करें मैं प्राप्त कर भी लू अप्राप्त की, तो भी टिकने वाले नहीं, ये न शाश्वत है स्वयं न शाश्वत सुख देते ही है, ऐसी चीज के पीछे भागने से क्या फायदा। उनमें दोष को देखो, दोष देखना द्वेष उत्पत्ति के लिए नहीं है, दोष देखना वैरागी के लिए, नहीं निंदा निंदस्य निंदितुम भवति, निंदा निंदी की निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उस तत्व का विवेक करने के लिए हुआ करता है, विधि का स्तुति के लिए हुआ करता है, यह उस तत्व से वैराग्य प्राप्ति करने के लिए होता है। और यहाँ लक्ष्य द्वेष उत्पत्ति नहीं है, और दूसरा एक गड्ढे से निकला दूसरे गड्ढे में गिर रहा है, क्या फायदा हुआ है, उससे तो बच रहे हो और द्वेष भी गड्ढे में गिर जा रहे, उससे बड़ा गड्ढा है, अरे उसे अच्छा विषय भोग करके छोड़ देते है ये नहीं। इसीलिए दोष दर्शन करके हमें द्वेष उस वस्तु से उत्पन्न नहीं करना है, जिन वस्तु से केवल वैराग्य प्राप्त करना है। दोष दर्शन से यहाँ तात्पर्य उसका नित्य अनित्य विवेक कर लेना, अरे ये सब अनित्य पदार्थ हैं, ये हमेशा हमें दुख सहित सुख देने वाले हैं, केवल सुख देने वाले नहीं है, इस प्रकार से विचार पूर्वक विवेक करता हुआ उससे पृथक होने का नाम यहाँ दोष दर्शन है, वही लाभ है इसमें, कुछ नहीं। दोष दर्शन अभ्यास वैतृष्ट्यम तेन च वैराग्य नगरीय पारश वैराग्य के द्वारा ही उसे ग्रहण किया सकता है। विक्षेप रूप प्रचार चित्तस्य एवं तन मनोगृहते, क्योंकि विक्षेप रूप जो प्रचलन था इस चित्त का, जिसे आप मन शब्द से कहा गया था, उस मन को आप ग्रहण कर सकते हो, निगृहते निरुद्यते इत्यर्थ, उसे निरोध कर सकते हैं। तत्परम वर्ष क्या वैतृष्ट्यम सूत्र पर वैराग्य को प्राप्त करना पड़ेगा। यावत गुण पर्यंत गुण अर्ध सतरतम तद कार्य आनंद ब्रह्मांड जो कुछ भी है सभी से वैतृष्णता को प्राप्त करनी चाहिए। आप पुरुष ख्याते है यावत पर्यंत जो है स्वरूप अनुभूति नहीं होती। तादृश वैराग्य है पर वैराग्य, उस पर वैराग्य को प्राप्त किए बिना अन्य वैराग्यों को प्राप्त करने से फायदा नहीं। वशिकार संज्ञा वैराग्य अलग है, उसे यतमान भी है, वितरेक भी है और एक इंद्रिय। तो ये जो वैराग्य हैं सीढ़ियां बताई गई योग सूत्र में से दी गई, उन सीढ़ियों को पार कर तो पर वैराग्य प्राप्त करने के बाद ही वास्तव में मन का ग्रहण हो सकता है। पहले तो धीरे धीरे कुछ तो शांत होते जाता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके, जितना जिसका पास वैराग्य है उतनी उसके मन स्थिर होते जाता है। अच्छा, यह पुनर्संयतात्मा तेन किम, जो ऐसा अभ्यास वैराग्य नहीं करता असंयतात्मा होगा वो क्या होगा कि उसको योग प्राप्त नहीं हो और होगा क्या, उसके तारस जो समत्व योग है वह समत्व योग से प्राप्त नहीं हो सकता। जो अवश्यात्मा है उसको तो ये योग प्राप्त हो जाएगा ना। यहाँ असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यत् तथा शक्यो अवाप्तम उपायत। वश्यात्मना तु यत् तथा, यत्नशील जो वश्यात्मा है, वश्य है अंतकरण जिसका, ऐसा व्यक्ति के द्वारा उपायत अयम योगो अवाप्तुम शक्य, उपाय से युक्ति पूर्वक यह योग प्राप्त करना संभव है। और जो असंशय असह्य असंयत आत्मा है जिसकी अंतकरण संयत नहीं है, संयमित नहीं है, ऐसा व्यक्ति के द्वारा यह योग दुष्प्राप है इति मे मति, यह मेरा निश्चय है ऐसा भगवान कह रहे हैं। असंयत आत्मा आत्मना अभ्यास वैराग्याभ्याम असंयता आत्मा मैंने अंतकरण यश स्वयं असंयत आत्मा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिसने अपने अंतकरण को नियंत्रण में नहीं लिया है उस व्यक्ति को कह दे असंयत आत्मा। पार्श ऐसा आत्मा के द्वारा योग और दुष्प्राप दुख के प्राप्त होती, उसे भी प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा नहीं दुख के न प्राप्त, बहुत जन्म लगेगा धीरे धीरे धीरे धीरे, एक एक जन्म थोड़ा थोड़ा थोड़ा सुधरते जाएगा क्योंकि उस अभ्यास वैराग्य तो है नहीं, लगा होगा गृहस्थी में लगे रहेगा गृहस्थी में करते करते करते कर कान करेगा गृहस्थी, पुण्य पूजा पाठ वाल कर रहा है फिर भी परेशान है। कई आते हैं यहाँ दाराज ये पूजा किया हो गया ऐसा किया वैसा किया फिर लफड़ा, बड़ा झंझट है, बड़ा टेंशन हो रहा है, ये वो कुछ आप बताओ, आप जो बताए वो भी हम करने को तैयार, हमें तेरी शनिराव खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि वही परेशान कौन नहीं है, उसी परेशानी के कारण से धीरे धीरे उसको वैराग्य तो होगा ही, तेनों बहुत समय लगेगा, इसलिए भगवान ने तो प्राप्त ही नहीं होगा, अप्राप नहीं बोला, दुष्प्राप बोल रहा, उसको भी प्राप्त होगा लेकिन बहुत समय लगेगा। वही हाल है जैसे आज आगरा वाला ट्रेन में बैठ जाओगे खटर खटर खटर कर दिशा है धीरे धीरे, और कोई एकदम जन शताब्दी में जा रहा है वो चार घंटे खट से दिल्ली पर सबसे है और वो पूरे को पूरे 12 घंटे के ऊपर लगा दे रहा है, क्या खटर हो गया। जैसे आप साधन पकड़ोगे ना वही ना होगा उसी हिसाब से पहुंचोगे आप, इसलिए वो भी पहुंचेगा लेकिन बहुत धीरे से पहुंचेगा, इसलिए दुष्प्रापकार प्राप्य दुष्प्राप्त दुखे न प्राप्य इति में दुख पर प्राप्त करेगा, ये मेरा तात्पर्य। यस्तु पुनर्वश्यात्मा अभ्यास वैराग्य अभ्याम वश्यतम आपायित आत्मा मन यस स्वयं वश्यात्मा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो वश्यत्व को आपादन कर लिया अपने मन को अपने अधीन कर लिया नियंत्रण में रख लिया है स्वयं वश्यात्मा तेन वश्यात्मा ना उस वश्यात्मा के व्यक्ति के द्वारा यदा भूयो भी प्रयत्न कुर्वता, अधिक से अधिक और प्रयत्न करते ही रहेगा वो, नहीं अभ्यास में ना दीर्घ का निरंतर सत्कार से भी देव दीर्घ का निरंतर करते रहता है, अति यत्र करता वो शक्ति को शक्ति अवाप्तम योग उपाय यथोक्ता उपाय, यथोक्त है अभ्यास और वैराग्य उपायों से, और उसी भी अंग भूता जो पूर्व यम नियम आसन पर ध्यान प्रत्यार धारणा ध्यान समाधियों को जो वर्णन किया गया उन साधनों के माध्यम से वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। प्राप्त वो तब अर्जुन कहता है तो सही है, मान लो हम उपाय कर रहे हैं और उपाय नहीं, पहले मर गए तब क्या होगा? यह तो कर रहा हूं, ये नहीं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस योग संसिद्धि को प्राप्त किए बिना ही मर गया तो उसकी गति क्या होगी? पुनर्गन घाट का हो गया ना बेचारा, कहां जाएगा वो? तो चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था अपने पास है। वास्तव में उसकी दुर्गति तो होती नहीं है, तो पक्का है। अभी परिषद में भी आपने देखा ना, वो क्या होगा, चंद्रलोक को जाके आएगा तो वो आएगा मनुष्य लोक में ही आएगा, मनुष्य लोक में भी मनुष्य ही शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर में भी ब्राह्मण शरीर ही मिलेगा, और ब्राह्मण शरीर में भी पूर्वकृत अभ्यास के कारण से पुनः उसी अभ्यास में लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए लाइन से बाहर हो गया, फिर लाइन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये क्यों में तो लगे हैं, अब विश्व लघु शंका लग गई तो चला गया बाहर, आगे पीछे कर जाएगा कि नहीं जाएगा, और फिर आकर के वही तो जुड़ेगा, उसी जगह से लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी होता है, थोड़ा कर्म फल भोग करने के लिए चला जाता है स्वर्ग आदि में, फिर आकर उसी लाइन में लग जाता है, तो लेकिन लगा रहेगा, उसका कोई नाश नहीं होता। तत्र योगाभ्यास अंगीकारेणा परलोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग सिद्धि फलांच मोक्ष साधन समय दर्शन न प्राप्त मिति योगी योग मार्ग मरण काले चलित चित्त तस्य नाशम आशंक अर्जुन वाच। अवतरणिका योगाभ्यास को स्वीकार करके परलोक और इहलोक के प्राप्ति के निमित्त कर्मों को व्यक्ति ने त्याग दिया है। साधक ने क्या किया, इहलोक परलोक को प्राप्त कराने वाले सगल कर्मों को त्याग दिया और आसन प्राणायाम मुद्राबंध में लग गया। योग सिद्धि फलंच मोक्ष साधनम सम्यक दर्शन न प्राप्तम, योग सिद्धि का जो वास्तविक फल है मोक्ष का साधन होता है जो सम्यक दर्शन, वह भी प्राप्त नहीं हुआ है। न प्राप्तम यदि योगी योग मार्गात मरण कार्य चरित चिचा, इसलिए वह योगी ऐसा जो अधूरा योगी है, लक्ष्य को वहां ज्ञान को ही नहीं पाया, अनुभूति नहीं हुई और कर्म को भी छोड़ रखा है, अब कहां जाइए? मरण काल आ गया, उसका चित्त निश्चय से चलित हो जाएगा, बड़ा दुखी होगा वो। अरे भाई, हम तो न घर के न घाट के रह गए, न इधर के न उधर के, कर्म किए होते तो स्वर्ग आदि मिल जाता, वो भी नहीं किए, अगर अब ज्ञान मिलता तो मुक्त हो जाते, ये भी नहीं मिला, अब हम कहां जाए, क्या होगा उसका? निश्चित रूप से वह व्यक्ति चलित चित्त वाला हो जाएगा और उसका नाश ही होगा। उसके नाश की आशंका करके अर्जुन वाच, अर्जुन शंका पूछ रहा है। अयति श्रद्धेत योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति ग्रष्ट गच्छति कदायति श्रद्धयोपेतो, कहते हैं अयति यत्न नहीं कर रहा, कर्म के प्रति यत्न नहीं कर रहा है, नहीं श्रद्धा से युक्त होकर योगाभ्यास कर रहा है, लेकिन वहां पर भी योग संसिद्धि प्राप्य, योग संसिद्धि को उसने प्राप्त नहीं किया, अतएव चलित मानस सन चलित मन वाला वह योगी काम गति कृष्ण गच्छति, वह कौन सी गति को प्राप्त करेगा? हे कृष्ण बताओ। निमित्तानि कर्माणि कहते कि देखो भाष्यकार, यदि अप्रयत्नवान वो कर्म के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर्म को त्याग दिया, अप्रयत्नवान योग मार्गे श्रद्धा आस्ति की बुद्धि आ चुपेगा, लेकिन योग मार्ग में लग गया, बड़ी श्रद्धा आस्ति की बुद्धि से भाई जरूर मैं योग में सफल हो जाऊंगा, ऐसे मानकर योग मार्ग में डट कर लग गया, लगा तो सही, इन योगाद अंत काले पिचलितम, इन योग से तो अंत काल में योग से विचलित हो गया, वहां से विचलित हो गया, उससे भी गया, जैसे अंत काल आता तो भाई क्या योग होगा, बड़े बड़े फेल हो जाते, बैठ गए बड़े बड़े योगी अपने आप को मानने वालों को हमने सुना देखा भी एक लोगों को शरीर छोड़कर बैठ गया छूट रहा मालूम हुआ बैठ गया बैठ करके जो है कोशिश किया उन्होंने प्राणायाम की वस्त्र वगैरह लगाए और मुद्रा बंद लगाने की चेष्टा किया और उल्टी शरीर को जान करके ऊपर उठाते हुए ले जाना चाहते है कहीं इसी बीच में कोई नस फट गया कहीं कुछ हो गया मर गया। अपने यौगिक तरीके शरीर नहीं छोड़ पाए इसलिए योगी तरीके शरीर छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनको पहले ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ था उन्हें चलो साक्षात्कार तो नहीं हुआ है कोई बात नहीं कर्म भी नहीं किया कहीं यौगिक मार से छोड़ूंगा शरीर को तब तो ब्रह्मलोक मार मिल जाएगा लेकिन वो भी नहीं हुआ उनका क्या होगा योग से भी विचलित हो गए वो योग से भी वो गिर गए वो भी सफल नहीं तब कहा जाएंगे अंधकाल विचलित मानसम मनो यशसा चलित मानस अंधकार में चलित है मन जिसका उसको कहते हैं चलित मानस हो भ्रष्ट स्मृति तब स्मृति उनकी नष्ट हो गई अनादि काल से नष्ट हो रखी है अब उसी स्मृति के लिए तो लगे हुए हैं बेचारे सबके सब नष्ट मोह स्मृति लाभ है अर्जुन ने यही कहा और स्मृति लाभ करने के लिए ही लगे हुए हैं सभी सब स्मृत है वही योगी भी विस्मृति रहेगी फायदा क्या हुआ फिर योगी भी योग से गिर जाने के कारण योग में सफलता हासिल नहीं किया और जब ब्रह्मानुभूति हुई नहीं फिर कर्म ही छोड़ चुका तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से क्या है भ्रष्ट स्मृति वाला होगा उसे भी स्मृति प्राप्त नहीं हुई स्व प्राप्त योग संसिद्धि इसे वह व्यक्ति योग संसिद्धि में योग फलम क्या योग का वास्तव फलता सम्यक दर्शन उसको अप्राप्त अपराध किए बिना जो मर जाए उसका काम गतिम हे कृष्ण गच्छति हे कृष्णा मेरे संशय को कर्षण करने के सामर्थ्य वाले आप ही हैं इसलिए हे कृष्णा आप जो है मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि उसको क्या गति होगा उसका दुर्गति होगी कि सदगति होगी या अगति गति को प्राप्त कर जाएगा क्या होगा उसका दुर्दशा बताओ दृष्टांत एक बोल रहा हो उसके पास अर्जुन के पास तर्क के दृष्टांत भी है निश्चित रूप से क्यों अर्जुन के मन में तो यह है कि निश्चित नाश होगा उसका तो जरूर नाश होगा कैसे दृष्टान कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्म अधि कच्छित न उभय भ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यति कहते हैं छिन्ना ब्रह्म उभय विभ्रष्ट चिन्ना ब्रह्म नश्यति जो उभय भ्रष्ट होता है वह निश्चित रूप से नाश को प्राप्त होगा जैसे बादल का दृष्टांत लिया घनघोर बादल आगे आगे जा रहा है बहते हवा से एक दूसरे जा रहे हैं बीच में से एक टुकड़ा ऐसे हो गया वो अलग हो गया हवा ने ऐसे तीर मार दिया बीच में फाड़ दिया इस सब्जी में मनिया कर देते हो वैसे वो हवा उसके मनिया कर देता है बादलों का बिखेर देता है अब कुछ बाहर दागे चले गए और कुछ रह गया अब वो पीछे से आते हुए जुड़े भी नहीं अब पीछे वाले भी रास्ता बदल दिया हवा ने अब वो रह गया बेचारा बीच में वो क्या होगा वो उत्तप तो करके नष्ट हो जाता है बरसाएगा नहीं वो बेकार हो जाता है पास पोकर फिर वापस चला जाता है बरसा नहीं कर सकता बादल के स्वरूप धारण किया था अपने स्वरूप से नष्ट करके पुनः वास्वरूप हो जाएगा नष्ट हो गया ना वो जिस कार्य के लिए वो बना तो कार्य तो हुई नहीं वर्षाने के लिए तो आया था ना बादल बना था लेकिन वर्षा किए हुए नष्ट होना लक्ष्य प्रकार नष्ट होना हुआ वो अब दोबारा कब योग होगा कब वाष्प दोबारा बादल का स्वरूप धारण करेगा कब वर्षा होगा कोई भरोसा है या नहीं होगा क्या पता इसीलिए जो है वही हाल इसका भी है जो उभय मार्ग से विभ्रष्ट है अप्रतिष्ठ इसलिए वो क्या है वो अप्रतिष्ठ होगा अपने किसी भी लक्ष्य में प्रतिष्ठा को पाया नहीं आश्रय ही नहीं मिलेगा उसको क्यों ब्रह्मणापति विमूढ़ो हे महाबाहो अब तक भगवान अर्जुन को महाबाहो संबोधन कर रहे थे अब अर्जुन भगवान को कहता है आप महाबाहो वास्तव हम तो कुछ नहीं हम तो छोटे से बात की शंका का समाधान भी नहीं कर सकते हम किस बात ये महाबाहु हैं हाँ ये मानवीय शत्रु सामने आ जाए तो उनको हराने में तो हम ठीक हैं हम महाबाहु उस दृष्टिकोण से हैं है ही नहीं अर्जुन अपने आप में मान रहा है इस बात को अभी कि भाई हम तो दूसरों आदमियों को परास्त करने में माँ बहू हूँ, लेकिन अज्ञान को परास्त करने में हमारे माँ बहू तो नहीं है। आप ही असली माँ बहू है, हम तो नकली माँ बहू है। स्थूल दृष्टिया माँ बहू है और पारमार्थिक दृष्टिया आप ही माँ बहू है। इसलिए आप ही संशय का छेदन कर सकते हो, हम तो सभी गला का छेदन करने वाले हैं, लेकिन आप संशय का छेदन करने वाले हो, इसीलिए वास्तविक माँ बहू आप है। अतः आप मेरा इस संशय को दूर कीजिए। भाष्कर कच्चित दिति कच्चित मनी किंग नौ वैवृष्ट, क्या वैवृष्ट नहीं होगा मैंने अवश्य होगा, किन न का मतलब अवश्य ही नष्ट होगा। कर्म मार्ग योग मार्ग वृष्ट, वैवृष्ट मैंने कर्म मार्ग से भी गया योग मार्ग से भी गया, दोनों में से कोई फल नहीं मिलेगा उसको। सहन ऐसा होता हुआ चिन्नाभ्रम इव नश्यति, चिन्नाभ्र के समान वह अवश्य ही नष्ट होगा। क्यों वह नश्यति, अच्छा क्या नाश तो नहीं प्राप्त होगा, वो संशय है ना, किसी भी खड़ा मूल में तो न नश्यति, किन वह न नश्यति, नाश होता है या नहीं होता है, क्यों शंका हो रहा है। तो हमें तो लगता है उसका कोई स्थान ही नहीं टिका टिकनी साहब, कहीं नहीं रह गया ना वो, अप्रतिष्ठ हो निराश्रय हो, क्यों कहा जाएगा उसका आश्रय कहा क्या बने, कर्म करते हैं तो कोई ना कोई लोक उसका आश्रय बन जाता नहीं, और योग में सफल होता तो अपना आत्मा ही उसके लिए आश्रय हो जाता। अब न आत्मा रूपी आश्रय रह गया, न लोक रूपी है लोक पर लोक रूपी कोई लोक भी आश्रय नहीं बना, तब जाएगा कोई आश्रय नहीं रह गया। हे महाभव विमूढ़ सन ब्रह्मणपति ब्रह्म प्राप्ति मार्ग, ये ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में चला लेकिन वहां वो विमूढ़ हो गया, अर्थात सफल नहीं हुआ, कार्य में सफल नहीं हुआ, दुखी हुए। अब वो दुखी आत्मा कहा जाएगा, वो तो नष्ट तो जरूर होएगा। जैसे आजकल लोग करते हुए गृहस्थी में तो चले जाते हैं बेचारे, बड़े आनंद लेने के चक्कर है, और वहां जाके वहां दुखी हो गए, वहां पे भी नहीं रहते, इधर साधु बन के आ गए यहाँ भी नहीं हुआ, तो यहाँ भी सफल नहीं, अरे घर के ना घाट के बेचार करेगा क्या, हो साधु बना सोचा चलो भाई यहाँ तो कार घोड़ा गाड़ी मिल जाएगा, बढ़िया टिप टॉप रहेंगे हम, है ना, माल छकेंगे, अब जो घर छोड़ा बाबा बना, बाबा बनने का यहाँ भी खटपट हो गया ना, यहाँ का ना वहां का रख दे के बाद भी विवेक नहीं जगी, वो ना जरूर को वही यहाँ कहेंगे भाई क्या होगा, कुत्ता होगा, कुत्ता हो जाएगा वो, वांता शिवल काम का प्रेतो भी प्रो धर्म सुखाच्युत मसूनिकार श्लोक दे रहे हैं उनकी क्या दुर्शा होगी, मनु ने कहा है बात वानताशी मैंने उल्टी करके खाने वाला कुत्ता, उल्का मुख अग्निमुख वाला पतंग वगैरह हो जाएगा, पक्षिया हो जाएगा, वो प्रेत होगा, क्यों स्व का धर्म अच्युत हुआ, अपने धर्म से वह अच्युत हो गया है, नवा ग्रह धर्म का पालन किया, नया संन्यास धर्म का पालन किया, माल चक्रे में रह गया वो भी नहीं मिला, तो उसका ये दुर्दशा होगा ऐसे शास्त्रकारों ने कहा है। अग्निमुख होने वाला नियम है, पतंग का नाम है, नहीं पतंग क्या होता है, होता है कि जो लाइट उड़ जलाओगे क्या होता है उसका आता ही नहीं, उड़ के आता है वही मर जाता बेचारा, कुछ होता नहीं, इसे आम ब्रह्मास्त्र वाले सब ऐसे ही मर जाएंगे, तो फालतू तो आम ब्रह्मास्त्र जो कहते हैं वो ब्रह्म है स्वप्रकाश वो प्रकाश हर प्रकाश प्रकाश मार्ग चलते चलते तो मर जाएगा, इस प्रकाश के चक्कर में वो चिड़िया उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा बेचारा, पतंग प्रकाश है प्रकाश है, दौड़ रहा है दौड़ दे बेचारा वही मर जाएगा। अग्नि के पास जाता है प्रकाश में अग्नि है दिव्य सुंदर है प्यारा है, और आज वही मर जाता है भस्म हो जाएगा, केवल परोक्ष ज्ञान वाला यही है ब्रह्म प्रकाश है मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ बोलते बोलते मर जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका, नाश ही होगा उसका। इसलिए इस मार्ग में आने के बाद वास्तव में साधना में लगना ही चाहिए, स्वाध्याय रूप परम साधना है, तजी तपहा यह तैत्र परिषद में कहा इससे बढ़कर कोई नहीं, स्वाध्याय प्रवेदा प्रवचनाभ्यम भक्त मजितव्यम नित्य स्वाध्याय नित्य जो है श्रवण इनसे कभी च्युत नहीं होनी चाहिए, ये लगे रे अमृतेर काल मास अमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया इत्यादि श्रुति में कथित संन्यास धर्म का परिपालन करने वालों को कभी विनाश होता नहीं है, उनकी चर्चा ये तन्वय संशय कृष्ण चित्तमरस्य शेषतः तुरण्य संशयस्यास्य चित्तानि उपपद्यते। भाष्यकार हेतनिधि हेतन में मम संशय कृष्णा, हे कृष्णा मेरा यह जो संशय है छत्तम अपैतम अरस्य शेषतः, आप ही मेरा इस संशय को पूर्ण रूपेण छेदन करने में समर्थ हो। हे तन में संशय यह जो मेरा संशय है, हे कृष्णा तम एक असी जो छत्तम अरस्य शेषतः अशेषतः पूर्ण रूपेण मेरा इस संशय को दूर करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि तद अन्य आपसे भिन्न कोई व्यक्ति अस संशय से छेदता नहीं हो पकड़ते, इस संशय को छेदन करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह इसलिए मान के चल रहा है क्योंकि यद्यपि अभी उसको विराट दर्शन तो पता नहीं, वही भगवान है अभी उसको पता नहीं, इतना मालूम है भाई ये तो गुरु है हमारे, गुरु मान लिया था ना, सारी मानता हम प्रबंधन कह चुका है पहले ही, इसीलिए जो है शिष्य बोला है ना पहले ही, तो भगवान का शिष्य बन गया वो गुरु मान रहा है, और गुरु वो होता है जो सभी संशय को छेदन करने वाला। उत्तरी भी लिखने दे रहा है, ये नहीं कि तुम भगवान हो, सकल जीवों की गति आगति का तुम्हें ज्ञान है इसलिए तुम मेरे संशय को दूर कर सकते हो, ताकि इन जीवों की गति क्या होगी, ऐसी जीव की क्या गति होगी यह बता तुम बता सकते हो, ऐसी भावना से नहीं पूछ रहा है। ईश्वर के संबंधी संशय बाद में दूर होगा, ये भगवान ही बाद में पता चलेगा, बीच में बोला है नष्ट मोह एक बार और बोलता है, वह ईश्वर संबंधी मोह का निवारण करता है, सर्व संबंधी मोह 18वें अध्याय नष्ट मोह स्मृत लब्धा वाली बात है, गत समोह ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर जहाँ पर वो विराट रूप दर्शन के बाद कहता है, ग्यारहवा पहले ऐसे, तो वहां पर भी वो ईश्वर संबंधी मोह का निवारण हो गया ना, इसका मतलब इस श्लोक में जो कह रहा है इस समय अभी भी उसको ईश्वर संबंधी मोह है, वो ये नहीं जानता ये जो कृष्ण है ये भगवान है ये बात वो नहीं जानता अभी, फिर ये कैसे कह लिया आप कह रहे हो कोई और संशय का निवारण नहीं कर सकता, इसलिए कह रहा है क्योंकि आप जैसे कोई परम गुरु हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि अब तक जितनी चर्चा हुई है उत्तरे से आदमी समझ लेगा विवेकी पुरुष यदि है तो गुरु किस क्वालिटी का है, दो चार बार पूछने से गुरु की क्वालिटी पता लग जाएगा, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। अपने तो एक ही दो प्रश्न डालते थे जहां भी गए, चाहे रजनी से भजनी सबके पास गए, और एक दो प्रश्न डालते उसी में समझ लेते, हाँ थर्मामीटर पकड़ने में आ जाता तो भाई इसकी कितने बुखार चढ़ी हुई है, ब्रह्म ज्ञान का बुखार कितना है पता लग जाए, क्योंकि थ्योरी बोलना अलग चीज है, अब प्रैक्टिकल संबंधी पूछा जाए वहां उसका बोलने में एक अलग ही मामला हो जाता है, अब प्रैक्टिकल संबंधी प्रश्न पूछो ऐसा तो क्या पूछेंगे, शायद दम पड़ गए अपने आप समझ लेंगे, बड़े बड़े विद्वान पड़े पंडित कम है क्या, उन्होंने कहा अपन गुरु के चक्कर में जाए, अब पंडित होंगे 100 रुपए चढ़ा दो धोती दे दो खुश पढ़ा देंगे दुनिया भर की बात, कहा गुरु के चक्कर में जाए, अब गुरुओं के चर तब ना जाए जब वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, और ये तो देखना पड़ेगा कि ये मुक्ति का मार्ग दिखाने लायक है या नहीं, प्रैक्टिकली इसको कुछ है या नहीं इस मुक्ति के मार्ग का, अरे फायदा क्या उसके पीछे घूम लेगा, ये वो भी हमारे लिए ठीक है